Ngayon sini mampi gila nang sika panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kailanman ay di nag-iisa. Tawa kang sumuko, tawa kang banduho, ituloy mo ang laban, bangon kaibigan. Ituloy bangon kaibigan. At langit ay naghihintay sa'yo at ka nang kumatiras. May kantipan sa bawat tila lang nang nagsisika. Ituloy ang laban, ituloy ang laban. At kahit ang nandasay magulo, masingin, sa pagsisikap mo ay kakampi ang nais. Kung may hirap ka ay may ginawa, kailangan lamang ay sipag at syaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manduho, ituloy mo ang laban, bangon kaibigan. Ituloy mo ang laban, bangon kaibigan. Langit ay nakihintay sa'yo at ka nang umatiras. May katipala sa bawat nila lang na nagsisika. Ituloy ang laban, ituloy ang laban. Langit ay nakihintay sa'yo at ka nang tumatiras. May kantipang sa bawat tila lang nagsisika. Ituloy ang laban, ituloy ang laban. Akala ko narating ko na ang ulap sa langit. Sa aking pagpikil, ang tanging naisip. Ikaw na sa hanggang wakas ang aking pag-ibig. Ngunit biglang nagbago ka, hindi na madama. Kapag kapiling na kita, nalalamig ka na. Bakit kariyar ang iyong pag-ibig? Ang akala ko ay langit, nilaro-laro mo lamang ang pusong naiklip. Sa yakap mo ay nag-iubang, mag-iwas ay di ko na kaya. nambang na tentu ba? Ikaw pala yun, ha? Ha? Ikaw? Apoy na dati-rati kay init ng liyaw. Agad akong nadadarang kapag ikaw ay nabaka. Ngayon nag-iisa, laging nilalamig na wala na ang lahat-lahat. Ito'y naging panaginip. Ngunit biglang nagbago ka, hindi na madama. Kapag kapiling na kita, nilalamig ka na. Bakit nangyarang iyong mag-ibig? Nangakala ko ay langit. Nilaro-laro mo lamang nga pusong nailip. Sa yakap mo ay nag-iumbang. Pag-iwas na hindi ko na kaya. Request lasun mong halik. Stop. ako sa edges ka. Kanyang mga babae ang paluluhain mo pa. Ang iyong mga pangako, ako lang. Da kahit nasaan ka man, malayo o malapit man, ang pag-ibig ko'y iyo lamang. Ika'y pangarap ko sa tuwina, at lagi kang laman ng isip. Ikaw ang siyang tibok niya rin dibig. Kahit na anong mangyari, ikaw at ikaw pa rin, wala akong ibang iibigin. Bulubog lilit ang buwan at araw, patuloy pang lalakad ang panahon. Yakap mo nga nung sarap ang iyong mga mata, lumulusa. At pag ikaw ay kapiling, nalilimot ang sarili. Ta sana'y huwag matapos ang gabi. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ito magbabago. Pag-ibig ko'y lagi laan lamang sa'yo. Binamahal, binamahal kita. Tumingin ka lang sa langit. baka sakali may masungkungan. Hindi kaya ako'y tawagin. Malalaman mo kahit kailan hawak ko may di kita iiwan sa paglagay dito sa mundo. Isang walang lahat ng bituin. We'll be right back. pasado, iwan mong umaga. Kulay ang pag-ibig, bulaklak ay namunod. Yeah. sila. Wow. Talaga ang pag-ibig. damdamin na ngayon'y wala ka na sa aking piling. Araw-araw ang dalangin ay mayakap ka muli at maangkin. Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mo'y magpabalik? Ba't ito na nasa tan itanalabis? At sinabi ko sa'yo na kaya kong limutin ka. Bakit ngayon hinahanap kita? Ikaw pa rin ang nais ko, damang-dama ng puso ko. Mahirap na dayain ang isip at ang damid. Ikaw pa rin ang harap ko, mapapatawad ba ako? Huli-muli sasambit kami, mahal pa rin kita o kiliw ko. Alaala ang kasama kapag sandali dating anong saya. Pinipili nalimutin na bakit di maabi na wala ka na? Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mo'y magpabalik? Ba't ko na nasagal kita ng lapis? At sinabi ko sa'yo na kaya ko limutin ka. Hinahanap kita. Ikaw ba rin ang nais ko, damang-dama ng puso ko. Mahirap na dayain ang isip at ang damit. Ikaw ba rin ang harap ko, mapapalit